سوره صافات د قران د سوراتونو د ترتیب له اسرا داوم دیر شمنه باقی سورات د نازل شوه د پس د سوره انعام نا ادا په ترتیب کې ووم دیر شمو او په نزول کې شپک پنځوستم نه د دې سورات داوا دا الله د غرشو مخلوقات واجزي ذکر کوي او دا غي عزت ورکول ذکر کوي چې ما ولې عزت ورکړو د دې کې د غرشو مخلوقات او عاجزي ذکر کوي ګور اول کې د ملائکو عاجزي ذکر کوي درې کار تا وي ګور ملائک را تا عاجز دي نتا څنګه ما سره مشرکان او شریک جوړ کړي او د پیریانو عاجزي په کې ذکر کوي درې کار تا وی پیریان عاجز دی تو ورتا علم الغیب وی او دو پیغمبرانو عاجزی با پدی سورہ صافات کی ذکر کی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام او لوت و یونس علیہ السلام د دوی عاجزی ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا زما دی قسم وی باغ سب جوړونکو ملائکو چې په اسمان کې د عبادت د پاره صفونه جوړای صفا په صف جوړولو سره فزاجرات زجرن نو قسم دے پاغ ملائکو چرٹن کی دی شیطانانو لر زجرن پرٹنو سرا یا شڑی وریز پشڑنو سرا فتاریات ذکرن او قسم دیوی زما پاغ لستن کو ملائکو بانی ذکر قرآن لرا دا دریوار ملائک د دوی دا احوال گوادی ان الهکم لواحد دا مخ کدری قسمونو او دا اغا مقسمن علیه دے یقینا حقدار د بندگی استاسو لواحد خام خایو دے حقدار د بندگی یو دے اے ملائک دی عبادت د پاره صفونه جوړي یا مؤمنان د مزو د جهاد د پاره صفونه جوړي رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دی و ما بینهما اجری پمند دی دواړو کې و رب المشارق او رب د مشرقونو دی مشارق جمع ذکر کا روزانن ورد جدا جدا زین راخی رب المشارق رب د مشرقونو دے اے مالک دے د زیر اخاتو د نور الله نور د پار دری سوا او شپیتو د راخاتو زایونه جوړ کړي او پائے کې دے راخی جی او ډوبېږي ان بیشکم چیو زین السما الدنیا خیست کنے مده اسمان د دنیا بی زینت الکواکب پزینت دستور وحفظ او داد پارد حفاظت دی اے شیاطین چې د ملائکو خبرو ته وکی دی داستوری د پارد حفاظت دی ادین اور پس سروټ کې راضی او د پارد حفاظت من کل شیطان مارد د هر شیطان سرکشنا لا يسمعونا وغننی سدا شیاطین الی الملئ الاعلی ملئ اعلی تا ملئ اعلی ستوی نو دا اغوا اسمانو نو دی کی چی کم ملائک دی دی تا ملئ اعلی وی ملای اعلی و اسمانونا او دی کی چکم ملائک دی هی السماوات ومن فیها من الملائکه وغننی سیدای اغه مجلس پورته نیتا اې دا اسمان او دا اسمان د ملائکه خبرو ته وغننی سی و یقذفون من کل جانب وشته شیدای د هر طرفنا دحورن د پار درټول ددوی ولهم وددی شیاطین د پار عذاب واسبن عذاب بیمیشا واسوبن پمانا ددائمن نے الا من مگر شیاطین خطف الخطفتا چه تختولو کی پتختولو سرا سیو نمگڑی خبر او تختولا فاتبع شهون ورپسی شداغ پسی شهاب لمبدور ثاقب رناک انکیوی ادا شیطان پی او سوزی اکل د سوزیدو نمخ کی مخید خبر د کاهن او نجومی پغگونو ترو رسی فاستفتهم نتپوسو که حبیبت دی مشرکانو ناہو مشد خلقن آیا دی مضبوط دی پا پیدائش که ام من خلقنا یا کاغ چی مونگا پیدا کری دی چی ملائک دی اسمانو ندی او زمکی دی او مشارک او مغارب دی او سطوری دی انا بیشک مونگ چیو خلقنا هم پیدا کری مدی دوی من توین اللازب د خټې سلیخنا کنا چاغه د لاسونو سره بالکل خلی من توین اللازم د خټې سلیخنا کنا بل عجب تبل کې تعجب کې ته ويسخرو نو دا کافر ټوکی کوي و اذا ذکرو کله چې دې ته نصیحت ورکول شي لا یذکرون نذئ نسیت نقبلی و اذا را آیتن کلچو گوری دیو موجزا یستسخرون نذئ ٹوکی کئی وقالو آئیدوی ان هادا نددا الا سحر مبین مگر جادو دخکارا آئیدہ متنا یا کلچی شمونگ امڑا و کننا ترابن شمونگ خاوری و حزامن ڈکی ڈکی ائنا لمبعوثون نایا مونگ خام خوابیا برا پور تکڑیشو او آباؤن الاولون او مشران زمونگلن بنی قل نعم او فرمایا آو وانتم داخرون یئی بتاسو زلیلا فا انما ہی دجرت واحدت بیشک دا چغد یوا فا اذا هم ینظرون ناسا پی دی بگوری قبرن بروتیوی وقالوا اي بدويا ويلنا هاي افسوس د مونلرا هذا يوم الدين دا خرز د حساب دا هذا يوم الفصل واذا كلام د ملائكه د ريت جواب ورکي ملائكه ورته وي هذا يوم الفصل دا رزد في سليدا نن بستا سفي سلا الله كي الذي ها كنتم به تكذبون چتا صبح دې ته د دروغ نسبت کولو او شروع دا د امر صيغه دا الله و ملائکه ته وای راجم کوي هغه کسان ظلمو چې مشرکانو و ازواجهم اي اشياءهم و اتباعهم و امثالهم مانيو اسوق چې د دوی غنته په عقیده کېو دا ازواج معنا سو اې د چا چې د دې غنتی عقیده وا وګوره نسواره د نسواره او سارا او يهود د يهود او سارا مجوس د مجوس او سارا او دهریه د دهریه او سارا راجم کیاغه کسان ظلمو چې ظالمانو مشرکانو و ازواجهم او هغه د دې غنتی چو اشیاءهم و امثالهم یا د ازواج نه مراد د دیغه بیبیان مشرکان دي او د دیغه مشرکان بیبیان را جمع کوي و ما کانو یعبدون هغه چودای چې دای ورته عبادت کولو من دون الله ما سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحیم نو لار ورته سم کوي په طرف د لار د جهنم نو بس ملائک به رونی سی د جهنم لار و ارتسم کی او بوئی رب کریم وقفوهم ادر و ایدوی انهم مسئولون بیشک دوی چی دی دینا دا دی دا اقاید و دا عمال و تپوس کی دیشی اللہ دا دوینا پختنا و تپوس کی او بوئی رب کریم مالکم لا تناسورون سشیوی تاسو لرچ تاسو دی او بالمدد نکوی بل هم اليوم مستسلمون بلکی دی نن رسطول تا بدار دی دا اللہ فی سنیتا و اقبل بعضهم را متوجی بشی بازی دی دوی علا بعض ان پا بازی یتساءلون دی یو بلن تپوسو نوکی قالو آئی بدا کشران انکم بیشک تاسو مشرانو کنتم تأتوننا عن اليمین وی چرات للب مکول منتا عن اليمین دی یمین دیده که دری مقصدون بازی مفسرینو ذکر کری یو دی یمین نمرات طریق الخیر و سواب دی رات للب مکول منتا عن اليمین دا حق الاری دا طرفنا و دا دین دا طرفنا تاسو دا دین نمونی کریو یا یمین دیده که پمانا دا قوت دی انکم تاتوننا عن اليمين اي بقوتكم وسلطانكم بیشک تاسو راتل بکول مون ته پخپل قوت او پخپل بادشاہ لاسو کې مونډنډوا امون به مودي مان بني کولو د کفر حکم به مرات کولو دریم دای چې یمین پخپل معنا د قسم تا صبراتل کول مونتب قسم مونتب مقسم خورو چې دا باطل حق دی او حق باطل نه قالو دا غلط مشران به کشرانو ته وي بلم تکونو مؤمنین بلکې نه وي تاسو ایمان وروړونکي وما کان لک وما کان لنا نو مونلر علیکم پتاسو من سلطان سزور غلبا او تسلط بل کنتم قوما طاغین بلکی ویتا سیو قوم سرکشان فحق علینا قول ربنا وی ثابت شوی دپمو وینا دا عذاب درب زمونگا انا لذائقون بیشک منخام خاص کن کیو فاغوینا کم نمونگم را کلی ویتا سو انا کنا غاوین بیشک منگم گمراو فا انہم بیشک دوی یوم ایدن پا دغرس فی العذاب مشترکون پا عذاب کی بشرکوی انا بیشک منگ کذالک دارنگ نفلو بالمجرمین کارکو دا مجرمانو سرا انہم بیشک دوی کانو دی دا قیل لهم کله چې وویل شول دي مشرکانو ته لا اله الا الله چې تاسو لا اله الا الله کلمه وای قبول کړي اپ دې یقینو کوي یستكبرون نو دای په غرور او تکبر کوي د دې د قبولولنا ويقولون واذا مشرکان انا لثاركو آیا موږ خامخا پریزو آلهتنا خپل خدایانو معبودان لشاعر مجنون د وجد وینا دی او شاعرنا پیغمبر ته علی اعظم بالله شاعر مجنون او دلی ونینا بل جاءهم بالحق بل قرات لیکلی دوی ته په حق سره په توحید او په اسلام سره وصدق المرسلین او دا د الله پیغمبر د نور او انبیا او تصدیق کوي انکم بیشک تاسو کافرو لذائق العذاب الالم خامخا سکون کی دا عذاب درناک وما تزون الا ما کنتم تعملون تاسو له سزا نشی درکې دې مگر هغه چې تاسو کوم عمل کولو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شوی اولائک دغ بندگان مخلصین لهم رزق معلوم دای د پار رزق معلوم نه داغي صفاتونه معلوم دي فواکه می ویری وهم مکرمون ادای به عزت من کړي شي فی جنات النعیم و جنتونو د نعمتونو کې علا سرورین په پالنګونو بناسوی متقابلین یو بل ته مخامخ یطواف علیهم ګرځول بشی بدوی بکاسن ډکی کاسی د شراب ممعین چد چیندار شراب نبی وای دعا آداب تکسبین وی دا شراب لذت للشاربین اخوان باور کیس کن کوتا لا فیها غول پدی شراب اسکلو کی با غول نی غول وی د سر درد تا او غول وی د خیټ درد تا دی کی د خیټ درد بنی لا فیها غول دی کی د خیټ درد بنی او دی شرابو کی سر درد بنی ولا هم عنها او نبدوی د دې شراب اسکلو د وجن ينزفون نشکول شي دایب نشکی گینه چې دماغ دې کار پری او د دې عقلونه بنزی او د لا ينزفون دا معنام د الټای بن ورولی دایت بدا شراب الټای نو ورولی دې کې د زړه خرابې دل بنوي وعندهم او دتی جنت یانو سرقا سرات الترفی داسی بی بیانې وای چې لنډون کی وای د خپل نظرونو په خپل خاوندانو بل چاته وګورینا حیانا ک بی بی د خپل مالک او خاوند نه بغیر بل چاته نګوري نو قاصرات الترف انا و حیانا کی عفیفات پاکی بی بیانې وای د خپل مالک خاوندانو نه بغیر ببل چاته نګوري بل چاته بنګوري عینن غټو سترګواله وي عینن جمد عینا ذا ادا فراخ خل سترګو ته وي کانهن اتبوي گنيدا جنتی بی بیانی بیدم مکنون اگئی دید شتر مرغ مکنون چید دلو نمحفوظ ساتلی شویوی حسن بصری رحم اللہ نور وی شباہن بی بید النعام د جنت بی بیان مشابه کی د شتر مرغ دا اگئی سراب داغی رنگ سپینوی لگ زیڑوالی تا مائلوی ادا پرنگونو کې بهتر رنگ دے چې آغی کی سپینوالی خو لگ زیڑوالی تا مائلوی کعنہن بید مکنون تبویگ ندا اگئی دی محفوظ ساتل شوی او بید ملغلر تموی تبویگ ندا ملغلری دی مکنون چه محفوظ ساتل شوی پسی پوکی فا اقبل بعضهم را متوجیب شی بازد دوین علا بعضن پا بازی یتساءلون او دیو بلن تپوسن بکی ای جنتیان بناسوی پخپلو مزو چرچو کی او یو بلن تپوسن بکی قال قائل منهم او بو یو ویون که ددوینا یو مومن بپکی وی انی کان لی قرین یر زما یو مرگر و دنیا کی کافرو مسلمانان د کافر سره لین دین ناس تپاس تکي لین دین د کفار سره سنا روان نه ناس تپاس ته خوراک ور سره سنا روان نه دا غي د باطن کوم غندګي د غزان نه لري کا نو مونږه د خوراک نه کرکا کو ادا غي غلط اخلاق مخبل کړي يقول چې هغه بوي دا مؤمن بوي هغه به ماته وي ا انک لمن المصدقین آیا بیشک ته خام خاد تصدیق کوونکو نه ورته قیامت منی ته مړي و ژوند کی هغه کافر دا خبره نه منلې اذا متنا آیا کل چی شمونگا مڑا و کننا تورا بناو شمونگا خاوری و عزوامن اڈوکی اڈوکی اینا لمدینون اینا لمحاسبون نایا منسر خامخا حساب بوکڑیشی قال دا مومن بدینور مرگورتو یهلن تم متولعون آیا ایتا صداغ خبر معلوم انکی رادی چو گورو چاس شو فتولا نورا سرغن بشي خبر به حاصل کی فرعه نو به ګوري في سواء الجحيم پمنز د جهنم کی تا جنت او جهنم والا به یو بلخکاری دی یو لوازونه بم اوري قال دا مؤمن به ورته وای ته الله قسم په الله ان کت لتردی بیشک تو خونیز دیوی چی زدیم تبا کڑے وی تا خو ماتم دا کفر داوت را کونو تا خو زما بیڑا من کریبا وچی غرک کڑے وی ولولا نعمت ربی کچرینوی انعام و احسان دا رب زما چیزی پا ایمان مضبوط کڑک لک کڑے وی لکنتو من المحدورین نخام خازبم وی پا دی عذاب کی دا حاضر کڑو شونا افما نحن بمیتین نیو منگوس مڑکی دن کی لا موت تنلولا مگر مرز مغلوم بنے عوام سکلے وما نحن بمعذبین نیو منچ منتبا زاب راکڑیشی انہا دا بیشک دا جنتو ددی نعمتنا لہو الفوض العظیم خام خادا کامیابی لو یدا اللہم جلنا من حب لمثل هذا الظار د مثل الذي نعمتونو فليعمل العاملون عمل ديو کی عمل کون کی امام قتاده وی دا کلام د جنتیانو ده لمثل هذا فليعمل العاملون او ابن جرير وی هو من كلام الله داد الله كلام او خبري وی د پار د مثل د دې نعمتونو او د دې عظیم کامیابی پکار د چې عملو کی عمل کون کی ځانو کړی مهنتو کی اذالک خیرن آیا د نعمتونو د جنت غردی نزلن په ملمسیا کی ام شجره الزقوم یا کون د زقوم د زقومونه بهتره دا او کدا ان بیشکم غجان ناگر ظلم دداونه د زقوم فتنه للظالمین امتحان او ازمائش په دنیا کې د مشرکانو لپاره او فتنه عذاب په اخرت کې د لپاره د ظالمانو دنیا کې ازمائش څنګه ای ویو پر د الله پیغمبر وای چې اور دے ابل پلوئی پا جہنم کیونہ دا زقوم دا نا دنیا کی ازمائشو دی دا خبر من لنا او پا آخیرت کی عذاب دے دا دی خوراکونا بکی دی دا دینا خوراکونا بکی دی انہا بیشک دا زقومون دا زقوم شجرتن یوون دا تخرج فی اصل الجحیم چی روزی با پویخ دا جہنم کی دیتا برا اخکارا و سرگندشی ادا یو اونا دا او کن جنس شجر دے چی اغیت زقوم وی نبازی وی یو دا خسانگی بے حرزی ترسی دنی وی ابادی وی دام درس دی چی جنس شجر دی چی اغیت زقوم وی طلعها غنچکونا د دې کانه روس الشیاطین تب وېګ ندا سرونه د شیطانانو دی ورته شیطان د سرونو سره مشابه کل شیطان چالي دلې نه لینو خو په نفوسو کې دا خبره پرثره چې د یو شی بدرنګواله ذکر کوي نو د شیطان سره تشبیه ور کوي. د دې غنچا کونا تبوي غنشدارو سشياتين سرونه د شیطانانو دي تبوي چې دا د شیطانانو سرونه دي. ګور د خایسته شي سره مشابه ورکه د خایسته شي د ملک سره او د ناکار شي تشبيه ورکه د شیطان سره. وېدا خلک د شیطان غنته بدرنګ نه ادا خو لکه د ملک غونتی تبوی فرشته دا. یادی ده که شیاطین نمورات بعضی مفسرین وی امام زجاج او فرع وی ماران تی مراد دی تبوی گنی چی دا سرون د مارانو دی. فا انهم بیشک دا کافر لها کلون منها خامخا خوراک بکی د دینا فمالئون منها البتون نو ڈکی بد دین اخپل خیٹے. اگر خیٹا ڈکوی پختو کم دنیا کم وی روڑ رہی دی وی بھائی خیٹا مڈکا کچھ خون دینی ورکڑے وی خیٹا بڈکی نور سو خون مذبینی ڈکی بد دین اخپل خیٹے. ثم ان لهم بیا بیشکد دوید پارا علیہا د پاس د دې خوراک د زقوم لشوبن سکل به ګډون به من حمیم د ګرمو بود جهنم نا شوب وای ګډون ته خلط وای اباده په معنا د شرب غست سکل به ګډون به د ګرمو بود جهنم نا. ثم ان مرجعهم بیا بیشک واپس کی دل دوی لئل الجحیم خامخا جہنم تبی ور جہنم کی ډیر ځایونه دي. الله دې موږ تاسو ټول ته پناه راکړي. هر یو ځای د خپل عذاب د پاره تیار دی. یو ځای کې بدای د زکوم خوراک کوي نو بل ځای کې بدای اغه پسې وبس کی مختلف ځایونو ته ملائک پات کړو کې راولي. انهم بشک دویچی دی الف او اباهم دای مندلی خپل مشران دالین گمراهان فهم ندوی علی اثارهم دا غید قدمونو پس یهرعون زغلول شول. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین اب ایک شک گمراشی و مخید دوینا اکثر رنبنی. ولقد ارسلنا فیهم منظرین اب ایک شک رالی گری و مونگ پاغی کی یرا ورکون کی فانظر نو گورا کے فکانا عاقبت المنظرین سرنگ و خیری انجام دیر علشو اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی. ولقد نادانا نوح او بیشک فریاد کڑو مونت نوح علیہ السلام مونلے فریاد کڑو دا قوم دی ایمان ناو میں دشویو فلنعم المجیبون نسخ قبل ان کیو مونگ داغد دعا. عدل تدوانو زیونو کی قسم محذوف دے وَتَاللَّهِ لَقَدْ دَعَانَا نُوحٌ قَسَمْ فَاللَّهِ رَابَلِلِو مُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَوَاللَّهِ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نُو قَسَمْ فَاللَّهِ سُخَ قَبْلَ اُنْكِو مُنْ دَعْغَدَ دُعَا وَنَجَّيْنَاهُ نَجَاتْ مُوَرْكَدَ وَغْوِي تَوَاهْلَهُ تَابِدَارُ دَغْوِيْتَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَزْوِيمِ د غم لوینا د مصیبت لوینا د غر کې دونا او د قوم د تکلیف نا. وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځول د موږ اولاد دا غوی اغه باقی دی دنیا کې. وترکنا علیه فی الاخرین پریخ د موږ په دینو علی السلام پرستنو کې چې رستنی امتونه وی سلام علی نوح فی العالمین سلامتی سلام دی په نوح علیہ السلام په مخلوقاتو کې. ان کذا الک نزل محسنین بشکا مونږه دارنګ بدل ورکو نیکانو ته انه من عبادنا المؤمنین بشکا او غزمو د بندگانو مؤمنانو نا ثم اغرقنا الاخرین ابیا می غرکړیو غنور و ان من شیعتی او بشکا بازی د ډلو تابعدارو داغنا ل ابراهیم خامخا ابراهیم علیہ السلام اذ جاء ربه کلچ راتلی کلخ پن ربتا بقلب سلیم فزڑ صحی سالم سرا د قلب سلیم تاریخ مخ کشیو چی شرک نا پاکوی دکینی او حسد نا پاکوی او د ټولو گندہ و باطینی امراضو نا پاکوی نا پاکی کی نوا نا حسدو او نپک شرکو نپک بدعاتو نپک نور غلط قائدو اذ قال لیبیه کلیچ فرمایلیو خپل والدتا و قومی خپل قومتا ماذا تعبدون دسشی عبادتو بندگی کوئی تاسو افکن آیا دزان ند دروغ جوڑ شوی آلیهتن خدایان دون الله لا ود الله نتريدون تاسو داغي اراده کوي دا افکن منصوب ده بنابر مفعول به او دي تنصب ورکل دي رستو ثوري اتريدون افکن الهتن آیات سو اراده لري دروغ د خدایانو فما ظنكم برب العالمين صد خیال ستاسو پبارد پالون کی د مخلوقاتو کی فنظر نظره فی النجوم نو سوچ او فکر کړو پستورو کی قتل کړو قتل پستورو کی یعنی سوچ او فکر کړو فقال انی سقیم کور دو مقصدونه مفسرینو ذکر کړی ای ورته ویته مونږ سره سي زمونږ دا ساختر او خوشحالي ده ابراهيم عليه السلام و اني سقيم اي زب بیمار شم په بیماري دانه چوز بیماري ماینده به بیمار شم دته توريه وای اګوره بیماري نه سو خلاصي کنا د مرګ بیماري بخامه خارازي اني سقيم زه بیمار يم یعنی بیمار بشم یا سقیم زمازړه خفه ده ګوره تاسو کفر شرک کوي زمود دینه بندوم ندی ته سقیم النفس وای فقال انی سقیم اے سقیم النفس زړه می خفه ده تاول کفر کوي ځکه په منکراتو کې غټ منکر شرک ده او انبیا په منکراتو خفه کی نو په شرک بسمره خفه کیدل فتولوا عنه مدبرين داوود ادری ودای د ابراهیم علیه السلام نشا کون کی لاړ خپل خدایان او معبودان خوشی پرې خو فراغا راغ په معنی سے ذهب الیه تله او دی ته ابراهیم علیه السلام فراغا تله او دی خدایان او د دوی ته ابراهیم علیه السلام مشرکان ورته نظر و منخت دی بوتانو تمخی لئی خوا فقال ابراهیم علیہ السلام یلا تاکلون تاسو خوراک نکوئی تاسو لخو مخلا خپلو عبادت کونکو خوراکو نئی خی ما لکم لا تنفقون سشوی چی تاسو خبر نکوئی تاسو خبر نکوئی فراغ علیہم نراغل او پاغوی دوربم بالیمین چی وحل پخپل قوت او پخیلاس او ټول زری زری کل اغا مشر ور تا پریخو اغا مشر ور تا پریخو بای اگر صحابوں دو بوتانو عبادت کرو نو یو ځل یو کس بخپل بوت ته نظرانه راړه یو ورځ لکه یو صلاح هدایت ورته کړه کی ولا واچو چې پټ کې نه چې دادې څنګه اخري نو دې ورته پټ ناس دې دی کې ګیدړ راغې د چې سوړی او هغه خړل اچت لوخ په اوچا تکا اپ بوتی میتیاز یو کې د عرب بالبدیع شاعران او یا رب یبول الثعلبان علی راسه لقد هان من بال علیه الثعلب رب دا کی دیشی چې لومبړانو گیدړان دی پیواړ بول کای سپګ دے هاغا چې لومبړان پیواړ بول کای راغ ایمان راړو دای ورته مخه تصیر خځه کوي خوراینا دای چرال الخدایان زری زری نفاق بلو الیه را متوجی شو د ابراهیم علیه السلام تا یزفون منډی والے یزفون یو معنا دا دا چې په منډه منډرال او دوی ترال ودا کارتا سوکړې دے ایو معنا دام دا یرعدون غضبن د غصې نټول رپیدل به انتها غصه چی وی کنا سړی په کلاس مرافي بدن مرافي ټول رپیدل د غصې نا قالا تعبدون ما تنحتون ابراهيم عليه السلام فرمایلیو آیا تاسو عبادت او بندګي کوي دا غچا تنحتون چې پخپل تراشي اید لرگی او د کانی او د نور نه چې دا بوت جوړولو نو چې دا پوزه جوړولو سمره په ترخزو هلی ا چې دا سترګي ولا جوړو د سمره ک نستی نو یې کده حاجت رواو نو ځان نه به ترخز منی کړي وې اواز اهل علم لګي وې بوت چا له فائدہ نه دا ور کړي یو مشرک د خوراک نه بوت جوړ کړي نو چې وګه شوې خوړو په کای په خبره باندې فل معبود او خړو و ایدل ایت فائدہ ور کنور جان سن دا ور کړي شو کې شو رابات دی کلفه اخپل معبود یا به خو پر کس بسکوټو بسکوټو نه جوړ کړي و نا بھائی ایا نور سو خراب شو کې شو بس وی خړو والله خلقکم الله پیدا کړی ای تاسو و ما تعملون او تاسو عمل ورا زمونږ او زمونږ د اعمالو خالق الله دی رد پاغ باطل او فرقو چې هغه وی اعمال د بندگانو د دې خالق الله نه بلکې په خپل دی کوي والله خلقکم وما تعملون الله پیدا کړی تاسو ما مصدر یو او وما تعملون او تاسو عمل قالوا ابن له بنيانا ویلیو دی مشرکانو جوړ کئ د پاره او باده ای اور بل کو دی کی به غرزو څنګه ودا سی اوچت یو سلور ګوټا اباده جوړ کئ چار دیواری جوړا کئ فالقوه فی الجحیم وررتا او کئ د پور کی فارادو به کیدن ارادل لري ودی د ابراهیم علی السلام بارک کیدن دم کرو فریب فجعلناهم الاسفلين نغرزولی موږ دی خوار او ذلیل وقال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو اني ذاهب الى ربي بیشک زتلن کے ملا ربي کم طرف ته چماته حکم کړه رب زما سيهدين زرد چ سلار د هجرت برات سمکی رب هب لي من الصالحين اے رب زما او بخیمات د نیکانو بچونا فبشرناه بغلام حليم زیر مور کړو په بچی حليم صبرنا اکثرا اسماعیل علی السلام بچی مور کړو فلما بلغ ما السعيا هر کله چې رسیدلې وغه د دیوال سرا سعيا عمر د کار کولو ته چې منډی والې شوې اے ایسع معه دی عمر تور سیلو چې اوس د پلار سره منډی وای او د پلار سره مدد کی باز علماء وکاله ذکر کړي اچا د دینه کم زیات چا د دینه کم زیات ذکر کړي هر کله چې رسیدلې او دا وی سرا سعيا عمر د منډو تا عمر د کار کولو تا قال ابراهيم عليه السلام خوب لیدل او بچی توي يا بني اي بچي ازما اني ارى في المنام بيشكذ چما کتلي دي په خوب کې اني ازبه کا چ بيشكذ تا زبه کوم فانظر نت سوچو کا ماذا ترى ستا سرا يدا تما تس مشور راکه قال يا بت فعل فرمایلی اسماعیل علیہ السلام زما والد محترم کا ما غت عمر چتا ته حکم کی دیشی الله چې سو حکم کړي هغه وکا ستجدنی زرد چوب بومی ما ان شاء الله قد الله فخشی من الصابرین د صبر نا کنا ورا غوړو کې بچي والد تسوي چې صد الله حکم یا غکوا ما بسبر ناک مومه نګور پلار زبه کېدو ته تیار شو اب چی ځان پیش کو فلما اسلم هر کله چې دواړه ته بيدار شيو بچي ځان پیش کو پلار زبه کول ته تیار شو وتله للجبين او په خارو کې چول او په دی اړه اصل کې وی تل ستوي الرميو على التل تل تراب توي وتل له للجبين او جبين ستوي ګور د تندې دی یو طرف تندې دی ته جبدي تم جبين وای دی ته ا دې ته جبه وای دیت جبین وی اچول او پا اڑخ پر دیت جبہ وی پا دینو اچولے بلکہ دیت ربانی اچول او یا پا دیت رف ونا دینا ہوا یا ابراہیم آواز ورکڑو منگدا چه ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرویا بیشک تارشتی نکڑے دیخ بالخوم ان كذلك نجزي المحسنين بیشک موږ دارنګ بدلی ورکو خیستا عمل کوونکو ته ایسو خیستا عمل کوي د دنیا کیم د مصیبتونو نخلاصو ای تکلیفونو نه څنګه الله آسان کا وبا ستا خپل کار پورا کو ابچه بن زبه کې او خیرت کیم الله و اخلاصو ان هذا بشكدا له البلاء المبين خامخ انعام خکارا ایک هذا کی د بچی ذبح کول شنو بلا ان امتحان شو او که هذا کی اشاره د اخلاصول تجی ان هذا بشكدا اخلاصول له البلاء المبين خامخ انعام او احسان خکارا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ خلاص کړو مونږه آغا په قربانې لوی سره الله یو جنتی ګډ را لې غلې واغې ذبح کړو وترکنا عليه فی الآخرین پریخو مونږ پاوی پرستانو کې سلام علی ابراهیم سلام دی په ابراهیم علیه السلام کذالک نزل المحسنین دارنګ بدلی ورکو مونږه خیستا ملکون کوتا انه من عبادنا المؤمنين بیشکاو غزمو د بندگانو مومنانو نا وبشرناه بهساقا زیر مور کړه وغوی ته په اسحاق علیہ السلام سرا نبیم من الصالحین پیغمبرو د نیکانو نا وګوره مسلمانانو زمونږه کیده دا چې ذبیح اسماعیل علیہ السلام او دا اهل کتاب و اسحاق علیہ السلام دا دا قرآن صریحی دلیل لے گرد آغی نپسو یو بشرناہو بے اسحاق و بارکنا علیہ خیر و برکت چولے و منپاغوی کیوالا اسحاق او پا اسحاق علیہ السلام کی و من ذریتهما دا اولاد دی دوارنا محسن زن نیکانو د دې په نسل کې رستونه کان راغلیو ازن سو ازوالب لنفسه مبين ظلم کون کیو په خپل ځان خکارا ولکد منن علی موسی و هارون ابیشک احسان و انعام کړو مونږه په موسی او په هارون علیه السلام ونجیناهما نجات می ورکړو دی دواړو ته وقومهما قوم د دې دواړو ته من الکرب العظیم د غم لوینا ونصرناهم امداد می کړو د دوی د موسی او د هارون علیه السلام او د دوی د قوم فکانو هم الغالبین نو دی غالب په فرعون او دغه په قوم واثنا هم الكتاب المستبین ورکړم دی دواړو ته کتاب روحانا وهدینا هم الصراط المستقیم او خودلم دی دواړو ته لار نیغا وترکنا علیهما فی الاخرین پریخی مینی په دی دواړو پرستنو کې سلام علی موسی و هارون رستو خلق وی سلام د الله دی په موسی او په هارون علیهم السلام انا کذالک نزل المحسنین بیشکم غدارنګ بدل ورکو خیست عمل کوونکو تا انهما بیشک دا دواړه من عبادنا المؤمنین زمون د بندگانو مؤمنانو نو وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَبِشَكَ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَامَخَا وَدْرَا لِقْلُشُونَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَلَيْشِ فَرْمَائِلِي وَخْبِ الْقَوْمْتَ أَلَا تَتَّقُونَ آيَاتَا سُزَانْدَ شِرْكْنَ نَبَجْكَ وَيْ أَتَدُعُونَ بَعْلًا آيَارَا بَلَيْتَا سُبَعَ وتذرون احسن الخالقين او پریزای تاسو اغړې خیست د جوړونکو نا خالقین په معنا د صانعين له لئن الناس يصنعون ولا يخلقون خلق جوړول کول شي خو پیدا کول نشي کوله دا د سروز روبوتو او د دی په دی بوت کې به شیطان نه نوته او هغه به خبرې کولې د گمراهي او د دی سلور سو منجورانو ای به دا خبر یادو لیکلې به اخل کو لبیدا د دین په شان خولې الله ربکم الله شرف تاسو ده و رب آبائکم الاولین او رب د مشران استاسو ډمبنو ده رب د مشران استاسو ډمبنو ده وګوره الله حک منسوب شي نو دا بدل ده د احسن الخالقین یا عطف بیان ده او غنو قراو قرای سبعو دي دي کی قرات درفم کړي الله ربکم نو دا الله مبتدا شوا او ربکم الله ربکم دے خبر شو نو یو قرات د قرای سبعو پدی کی درفم دے الله استا سو رب دے و رب ابائکم الاولین او رب د مشران استا سو ډمبنو دے فکذبوه می شو دای چې غته د دروغ نسبت به کولو فانهم لمحضرون نبیشکاوی خامخا حاضر بکړي شفا عذاب کی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شوی وترکنا علیه فی الاخرین پری خدمو په حضرت الیاس علیہ السلام پرستنو کی سلام علی الیاسین چه سلام دیوی پہلی آسین علیہ السلام انا کذالک نزل محسنین بیشک مندارنگ بدلور کو نیکانو تا خیستا عمل کونکو تا مندارنگ بدلور کو بیشک مند بدلور کو دارنگ نیکانو تا نگر الیاس و الیاسین دا شی یو دی خدا مختلف قرآت ذکر کل سلام علی الیاسین بازی دا سیویلی سلام علی آل یاسین او حسن بصری قرت دے سلام علی الیاسین وصل دے الف اغه وصل کړه دے د دواړه ټکی وصل کړي دي دواړه حروف انه من عبادنا المؤمنین بیشک او غزم د بندگانو مؤمنانو نا وان لوط من المرسلین او بیشک لوط علیہ السلام خامخا او درالی گلو شونا اذن جینا هو کله چې نجات ورکړم غو تو اهله اجمعین او تابدارو دا غوی ټولو تا الا عجوزن مگر اغ بوډای بیبی د لوط علیہ السلام فل غابرین په باقی پاتې کیدون کې وا په عذاب کې زکار کافر او خپل کفر پټ ساتلو ثم دمرنا الاخرین بیا می تبا کړی او غنور و انکم بشک تاسول تمرون علیهم خامخا تیری غیره تیری گئی په دوی چې تجارت تزی شام تا مصبحین پدا سی وخت کې داخلي دن کې په وخت د سوا کې وبالليل او کله په شپې ته ریږي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نکار نه لای و ان یونس لمن المرسلین او بشک یونس علی السلام خامخا او د پیغمبرانو نه اذ ابقا کله چې تختی دلیو الی الفلک المشحون کشتای ڈکی کڑی شویتا آغی که که ناستو کشتای چه ده سمندر من سلاڑ نو ڈوبیدا نو کشتای والاوی چه کشتای ڈوبیگی درنا شویدا یرا سسوکتی لرکو او کدغشان لرکو نو خا خبر ندا کراندازی بوا چو چه پچاراو وطا نو آبتی و غرزو فسا هما اے فقار علیہ السلام من فی الفلک خسنے چولیو قرندازی کڑیو دا آغا چا سر چکشتے کیو فکان من المدحضین نشویو آغا دا کمزورو دا مغلوبنا اے پدائی با خسنے رووتو جواب جورو پیونس علیہ السلام رووتو نو در یاب تطروب کوی آئیو غرزولو داوی چګور نبی د کشتۍ په نجات او غرقېدو کې سوسنی پیغمبر پکې د ډوبېږي او چې هغه ته وغورځولو نو مفسرین لیکلي کشتۍ صحیح سالم لاړه کنارې تا فل تقمه الحوت نو تیر کړه وغی لرمای په لوړ تیر کو وهو ملیم او دې ملامت کوونکې او خپل ځان لرا ځانې ملامت کوونو فلولا انه کچر نه ودا چې بشکا کان من المسبحي ودا يونس عليه السلام د الله د پاکي بیانونکو نا للبث في بطنه خامخا وخت به تیر کړي په خېټه د مې کې الى يوم يبعثون دا غرض پوری چې خلق به پکې را پورته شي فنبذناه بالعراء ارثاو کړو موږ دې په خالی میدان وهو سقيم او حال دا دې چې هغه بیمارو اسمره وخت دې مې په خېټه کې تیر کړو نو بعض سلف وې درې رزي سوک ورزي یادای سوک سلويخ بعضی وی ساری تیر کو او مازیگر رو غرزولو او دا تاریخی واقعات ویزکا قرآن او حدیث د دین ساکت دے مرفوع حدیث کی نید راغ دی جسور وقت تیر کنیو وامبتنا علیه رازرغن کنیو منگ پاوی شجرتم میقدوین یو بوٹے د قدو یقطین شجرۃ الدباء د کدو بوټه الله پیدا زرغن کو بدن ک چشو اپ یو صحرا کې وغورزول الله یو ځنګلي بیزی تزړه کې واچول اوا با سار او ما خام راتلا او دا غی پي ب یونس علی السلام سکل وارسلناه لیگلیو منگال اغوی لیگلی موغوی الامی حتی الفن یولاک خلکو تا او یزیدون بل یزیدون بلکی اولا کنم زیاتو. او دا ارسال اول دے که ارسال ثانی دے. علماء او دوانا ذکر کری اول زل کې دی الله لګل او بیا د قوم نه خفشو مې تیر کو چې روي رويستو مې خېټ نه به ورته ولې کړو چې قوم تلاړ شه د دې د کې ارسل نه هو کیا ارسال اول دی یا ارسال ثانی دی ایس د پاس یو لا کو خلق ته الله را لګل فآمن و ایمان روړو صحیح توبه استوا فمتعناهم الہی نو فائدہ می ور کړی وای ته تر سو وخت پورې دای د نیټو پورې فاستفتهم نو تاسو که حبیب د دې مشرکانو نا چې د الله ته د لونو نسبت کوي علی ربک البنات آیا استاد رب د پار لونه دی ولهم البنو نو دوی د پار زامندی د مکی مشرکانو په پلور ډیر بد ګڼل ابل پل بی انصاف ہوئی چی ملائک دا اللہ لونہ دی اللہ ورطوی سورہ بی انصافی کوئی یو شید دا زان سر خواخ ندے بدی گنے ابل طرف تا نسبت رب العالمین تکے ام خلقنا الملائکت ایناسا آیا پیدا کلیو مونگ ملائک زنانا وهم شاہدونو دی حاضرو چی دی وی چی زنان دا ملائک زنانا دی نو دی خو ملائک کتری ندی او دای پیدائش ته مدای حاضر کړی نو الا خبر شي انهم دا مشرکان من افکهم د وجد دروغ د دین له یقولون خامخا دی وای ولد الله د الله انا اولاد سرغن شوه صادر شوه دے وانهم لکاذبون او بشک دوی دروغ جنلی اصطف البنات علی البنین آیا غرکڑی دی اللہ زامن پلونو خپلے لونہ غرکی او تاسو اے مشرکانو زامن درکل مالکم کے فتح کمون سرنگی شوی تاسو لرا سرنگی فیصلہ کوئی مالکم سشوی دی تاسو لرا کے فتح کمون دا تاسو سنگ فیصلہ کوئی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبلوئی ام لکم سلطان مبین آیا اشتد تاسو د پارس دلیل خکارا فاتو بی کتابکم نروڑی اے مشرکان اخبل کتاب چی اغی که دا دلیل لیستاسو دلی مشرکان خبرو ان کنتم صادقین کی ایتا سورشتینی وجعلو بینهم گرزول و مکرر کرده دی مشرکانو بینهو پمند اللہ کی و بین الجنتی او پمند پیریانو کی نسبا خپلولی دی خپلولی نسب مراد دی نو مفسرینو لکلی مشرکانو بوی چی ملائک العیاذ باللہ دا اللہ لونہ دی نو سوال دارات لو چی دی لونہ دی نو مین دی سوک دی نو دی بوی پا پیریانو کی چکم بات شاہان دی او دا آغی کمی لونی شازاد گئی دی داد دی ملائکو مین دی دی او العیاذ باللہ دا اللہ بی بیانی دی نو گرہ دی پیریانو او دا اللہ پا منس کی خپلولی جوڑکا یو قول دا آیات پا تفسیر کی مفسیری ندا سے فرمائے لے دے او نسب پا خپلا مانا دے سو کوئی نسب نہ مراد دے دے کی مناسبت دے وجعلو بینہو گرزول دے دے مشرکانو پا مند اللہ و بین الجنتی او پا مند پیریانو کی نسبا مناسبت الله سره شریک ګرځولي او د الله عبادت کوي د پیریانم کوي الله په غیب پوه غني پیریانم په غیب پوه غني ولقد علمت الجنه وبشک پوه دي پیریان انهم لمحضرون چې بشک دوی بخامخ حاضر کړي شي د پاره د ورځې د حساب نو کله کوم دروغ جوړ کړي د الله ته پوسبت کوي بیا سبحان الله پاکی دا اللہ لرعما یسویفون دا هغه سنه چې دای کوم صفاتونه بیانې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي فإنكم بشكتا سوی مشرکان و ما تعبدون هغه چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما انتم علیه بفاتنین نئی تاسو علیه علا معبودکم پد اخپل معبودانو بفاتنین چال را گمراک انکی تاسو پدی سوک بلار کول نشئی الا من هو سوال الجحیم مگر آغا سوک چیغد نکی دنکے دے جہنم تا وما مننا ملائک وی داغی آجزی اللہ ذکر کئی نشته او تن زمونږ نه ملائک وای الا له مگر داغه د پاره مقام معلوم زه معلوم او مقرر د عبادت ده اپاغي کې الله ته تسبیح وای دلته وای ملائک خو عابدین دي او مشرکان او تاسو ته معبودین جوړ کړی دا خود الله عبادت کوي نه معبودان دي او نه بنات دي وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ او بیشک من خامخا سب جوڑون کیو دا اللہ دے عبادت دپارا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او بیشک خامخا منگا تسبیح ویون کیو دا اللہ پاکی بیانو وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ او بیشک شاندہ دے او دی چی دی وائی او دا کافر چی دی بدا سوی لو ان عندنا کچره زمون سره ذکرن سنصیحت او کتاب ذکر نه مراد کتاب ده کوي زمون سره کتاب من الاولین د دې پخوانو غنته د مکه مشرکان وبوي یره پخوانو له کتاب ملاو دی ته انکار کړو کوم له کتاب ملاو شو نو موږ ټول به منو لکنا عباد الله المخلصین خام خاشم مونگ بندگان دا اللہ خالص کری شوی نشکل پیغمبر او کتاب را فکفرو بیهی ندئی انکار کرے دی کتابنا فسوف یعلمون زرد چدئی بپوحشی ولقد سبقت کلمتنا بیشکڑوان دی تیر شوی دے حکم دا عذاب زمونگا ولقد سبقت کلمتنا بیشکڑوان دی تیر شوی دی کلمتنا اغا حکم او خبر زمونگا لعبادن المرسلین دپار دبندگان زمونگ را لگنو شو اے پخوانو کتابونو کم دا خبر ولک قرآن کی جدا انہم چی بیشک دا رسولان علیہم السلام لهم المنصورون خامخا دوی سر امداد بکی دیشی و ان جندنا لهم الغالبون او بیشک لخکر زمون خامخا دوی بغالبوی وردی آیات بارکی علماء اشکال وارد کڑے داغی جوابون منکڑی اوبخ کے ایدل تد انبیاء رسولان مبارک وی انهم لهم المنصورون و اید دوی سر خام خامدت شوی اپا لسو آیاتونو دو قرآن کی راغلی چی دی پیغمبران شیدان کری و قتل کری و نو چی آغی قتل کری شول نسنگ وی انهم لهم المنصورون اپا اشکال مانی سک پوشوان چکل آغی شهیدان کڑیشول لبیا سنگوی انہم لهم المنصورون نو دیده که علماء مختلف جوابو نکڑی یو داده چې دا غلب عام دا پایات کی په پا دنیا و خیرت کی اے منصورون دی نو منصورون عام دی غلبت مراد و دا آمد که دنیا کیوی که آخیرت کیوی نو آخیرت کی دا اللہ پیغمبران بغالب وی دویم جواب داده و یو نبیم میدان جهاد کی نده شهید کرده شوی بلکی کافر و غدر مکر ہی لکڑی غیسر شہید کڑی دے نو دا غدر او دی ہیلی قتل تا غلبا نوئی بلکی دا خود غدر دی ہیلی او دوکی قتلونو دریم جواب حسن بسیم اللہ کڑے و ایما قتل من اصحاب الشرائع قط رسولان کلم ندی شیدان شوی د قتل آیاتونو کی ذکر د لفظ د نبی دے پوښوي خبره باندې اغلس آیاتونو کی ذکر د نبی دے او دلته ذکر د رسول دے اوبای سو جوابونه شورا د دلته رسول علیهم السلام ته منصورون ویلی د قتل آیاتونو کی لفظ نبی نه راغله لفظ رسول نه راغله بلکې لفظ نبی راغله فتولا انهم نواړو د دوینه مخته وګرځوا او صبر وکا حتا حين تر سو وخت پورې د بدر درس پورې وابصرهم وینه دوی د دې د امتحانات ګورا فسوف يبصرون زید چې دای به موږ یا عذاب چې په دوی به نازل شي افا بعذابنا يستعجلون آیا پازاب زمون دی تلوار کئی فإذا نزلا کلچرا نادل بشید آزاب بساحتهم د ساحت یو مانا د محل بمحلتهم ویزاب بد دوی پا محل کے نازل شی یا بساحتهم مانا و بدارهم او ساحت د کور سهن تا ویجم ورت غول وائیو کله چې را نازل بشي عذاب بساحتهم په غولو د دوی کې فساء صباح المنذرین نو بد د سبا د ير ور کړو شو وتولا انهم واوړه د دوی نه حتا هین تر سو وختا وابصر وګورا فسوف يبصرون زر د چې دایبه مګوري ور دي آیات کې تکرار راغی د د دفی د تکرار د پاره علماوی و یا ول د پاره د عذاب د دنیا او د دویم کې عذاب د اخرت ده سبحان ربک پاکی دستا رب لرا رب العزت چې مالک دی عزت ده او خالق دی عزت ده عما یصفون دا هغه نشدا مشرکان کوم صفاتونه بیان ای وسلام علی المرسلین او سلام د الله دیوی پاغرا لګل شو پیغمبرانو چې د الله پیغام خلقو ترسونو والحمد لله رب العالمین او ټول حمدونه الله لردی چې پالون کې د ټول مخلوقات دی او حمد پسره چې الله د پیغمبرانو مدد وکاو او دشمنان تباو هلاک کړي